Kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Hazreti İbrahim'in tebliğinde kullandığı ilkeleri çalışıyoruz. Bu ilkeleri çalışırken 5 maddeyi tekrar tekrar ben de özet kabilinden sizlerle paylaştım, söyledim. 5. madde aklını kullanmaya davet maddesiydi. Burada da kullandığı belli argümanlar vardı. Ve delillendirme yaparken de izlediği bir sıra olduğundan bahsetmiştik. Bu sıranın nasıl kullanılması gerektiğine dair de bazı güncel saptamalar diyelim, tespitler ondan sonra yapmaya gayret etmiştik. Hocam 6, 7, 8. maddeler evet. Bizi bekliyor. Hı hı. Şimdi 6. madde olarak yine Ankebut suresinin bu defa 25. ayetini hatırlatma ihtiyacındayım. Çok önemli bir hatırlatmada daha bulunuyor Hazreti İbrahim. Diyor ki kavmine, Estağfirullah, Ankebut suresi 25. ayet. Ve kâle, اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْسَانًا. Bakın diyor, siz Allah'ın peşi sıra çeşitli evsan, yani putlar edindiniz. İnnema ile kullanıyor. Hep işi gücü bu. Böyle tapınmak olan adamların tavsifidir. Onlar böyle nitelendiriliyor. Bunu yaparken diyor, meveddete beynikum fil hayati dünya. Siz şimdi bunu böyle dünya hayatında aranızda bu puta tapmayı bir meveddet kabul ederek yaptınız. Yani aslında meveddetle muhabbet kavramları arasında bir fark var. Muhabbet içinde dini değerlerin olması ile beraber zaman zaman doğuştan getirilen sevgi içinde kullanılır. Şimdi mesela Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki Peygamberimiz, la tu'minu la tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu. Yani iman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz ve birbirinize muhabbet duymadığınız sürece de iman etmiş olmazsınız diyor. Evet. Meşhur. Şimdi burada evet, tehabbu kelimesini kullanıyor. Hatta Peygamberimizin benim böyle çok çok çok sevdiğim bir başka hadisi şerifi var. Şiirimsi bir ifade. Bu programlarda ille de söylemişimdir. Ben şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. Diyor ki Peygamberimiz buyuruyor ki Ahbib habibeke hevnemma asa en yekune bagidake yevmemma ve abgid bagidake hevnemma asa en yekune habibeke yevmemma. Yani muhabbet duyduğun adama biraz esnek muhabbet duyun. Biraz ölçülü olsun. Çünkü gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmemek durumunda olduğuna da biraz mesafeli, biraz esnek davran. Çünkü gün gelir onu sevmen gerekebilir. Burada kullandığı kelimeler ahbib, habbebe, hub, muhabbet kelimeleri. Evet, bunun burada kullandığımız manalar Peygamberimizin hadislerinden de ifadeyle. Yani içinde dini değerlerin olduğu bir ifadedir. Fakat bu muhabbetin içinde dini değerlerin olmaması ihtimali de vardır. Yani bu kelime hep dini değerlerden oluşmaz bu muhabbet. Mesela Hazreti Peygamber'e hitaben Kasas suresi 56. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah İnneke la tehdi men ehbebte velakinnallaha yehdi men yeşâ'u. Sen senin muhabbet duyduğuna hidayet edemezsin. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Sen seviyorsun diye adam istemiyorsa o hidayet üzere olmaz. İsteyecek ki Allah onun için hidayetini yaratmış olsun. Bakın orada kullanılan kelime ahbebte. Habbe kelimesi, habbe kökünde. Bunun dışında meveddet kelimesi ise Meryem suresi 96. ayette olacak. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, içini değerlerin oluşturduğu sevgiye meveddet diyoruz. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti. İman edip salih amel işleyenler var ya, seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. Rahman onlar için bir meveddet yaratacaktır. Bir sevgi yaratacaktır. Yani mümin bir başka mümini gerçekten sevmiyorsa, ona bir meveddet duymuyorsa, imanını ve salih amelini sorgulasın demektir o. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu vuddâ. Vudd, meveddet, vedud Allah'ın bir sıfatıdır. Dolayısıyla içini değerlerin doldurduğu sevgiye deniyor. Buradaysa meveddet müşriklere izafe ediliyor. Burada kendi aralarında işlerinin meveddetle olduğu. Kendilerince demek istiyor ki Hazreti İbrahim. Yani bu geçici hayatta aranızda bir meveddet. Yani bu puta tapmayı böyle bir değer, doğru değer olarak algılıyorsunuz ve bunun sizi bu dünyada mutlu edeceğini, öbür alemde de size fayda vereceğini varsayıyorsunuz. Yani meveddetin belli değerlerden oluşan, artık bu değerler Allah'ın belirlediği değerler olabilir, müşriklerin belirlediği, kendilerine göre belirlediği bir değer olabilir yani. Sahte değer. Evet, sahte değer ve sevgi bağı. Sevgi bağı. Yani tapındıkları şeylerle arasında bir sevgi bağının oluşması. Evet, yani tapınmaktan kaynaklanan yani kendince bir değerden oluşan efendim bir sevgi bağı. Mesela bunu Allah-u Teala şeyde Rum suresinde evlilikle eşler arasında da kullanıyor. Ve min ayatihi en halaka leküm min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeten. Yani aranızda Allah meveddet ve bir rahmet yaratıyor. Sükunet veriyor. Evet. Yani bir huzur veriyor. Kendi cinslerinizden eşler yaratmış olması onun kudretinin işaretlerindendir. Aranızda böyle bir meveddet, yani değerlerden oluşan bir sevgi ve birbirinize karşı bir rahmet, bir merhamet oluşturuyor Allah-u Teala. Yani bu meveddet denen şeyin, ille de bir ayrım yapacaksak, değerlerden oluşan sevgi manasını verebiliriz. Bir de bu sonradan kazanılan şey yani. Muhabbet elbet sonradan da kazanılabilir ama onun doğuştan getirilen boyutu da vardır. İnsan mesela müşrik bile olsa bir yakınına muhabbet duyabilir. Hazreti Peygamber'in amcasıyla alakalıydı o okuduğum Kasas suresi 56. ayet. İnneke la tehdi men ahbebte. Doğuştan getirdiğiniz sevgiyle bir kafir adama muhabbet duyabilirsiniz. Ama ona meveddet duyamazsınız işte. Muhabbetle meveddet arasında sonradan şekillendirilmiş olma anlamında belli değerlerin işin içerisinde bulunduğu bir boyutu vardır meselenin. Yani Mümtehine suresinin başında da böyle ifadeler var. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvveküm evliyae. Ey iman edenler, benim de sizin de düşmanınız olan kişileri dostlar edinmeyin. Tülkûne ileyhim bil meveddeti. Onlara meveddet besleyerek. Böyle bir dostluk kurmayın. Bakın burada kullanılan kelime meveddet kelimesi. Muhabbet kelimesi değil. Muhabbet değil. Meveddet kelimesi kullanılıyor. Bunun işte sonradan kazanılan ve daha çok Kur'ani perspektifte içi olumlu değerlerden oluşan bir sevgi bağı manası vardır. Ama bu %100 böyle değildir. Bunu müşriklerin kendi putperestliklerinin diyelim katalizörü gibi kullanmalarını Hazreti İbrahim eleştiriyor. Diyor ki, bakın ne diyor. Siz şimdi bu dünya hayatında böyle bir sevgi bağı oluşturuyorsunuz. Putperestlik ekseninde. Ve fakat sümme yevmel kıyameti, sonra kıyamet günü mahşerde yani yekfuru ba'duküm bi ba'd. Bu sevgi bağınızı birbirinizle alakalı örteceksiniz. Bunu görmek istemeyeceksiniz. Çünkü bu bir sahte sevgiydi. Bu doğru değerlerden oluşmuyordu. Bunu birbirinizle alakalı örteceksiniz. Ve yel'anu ba'dukum ba'da. Sadece örtmek değil. Böyle bir sevgiyle bir ortak payda oluşturduğunuz için birbirinize lanet edeceksiniz. Yanlış bir sevgi peydahladığınız için, içini doğru değerlerin oluşturduğu bir sevgiye sahip olmadığınız için, bu dünyada Bunu böyle bir ortak payda olarak her ne kadar belirlemiş olsanız da kıyamet sabahı bunu örteceksiniz ama bununla yetinmeyecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Ve me'vâkümün nâru. Böyle bir putperestliğin sonucunda birbirinize beslediğiniz böyle bir sevginin akıbeti, sonu sığınacağınız yer ateştir. Ve me'aleküm min nâsırîn. Burada yardımını umduğunuz o varlıkların, putların, sahte arkadaşların öbür alemde hiçbir şekilde yardımcılarınız olmayacağını bilmek durumundasınız. Bunu hatırlatıyor Hazreti İbrahim. Doğru sevgi besleyin. Sevgi cennete uzanırsa bunun bir anlamı vardır. Bu dünya ile sınırlı oluyor. Burada bitiyorsa bunun bir anlamı yok. Kardeşliğin asıl anlamı da budur. Kardeşlik cennete uzanıyorsa anlamlıdır. Cennete uzanmıyor. Bu ölümle bitiyorsa bu biyolojik bir kardeşliktir. Oysa biyolojik değil, uhrevi. Din, uhrevi kardeşliği öncelemek durumundayız. Buradan meseleyi sevgiye transfer edebiliriz. Sevginin kıymetli olanı, değerli olanı, devamlı olanıdır. Yani meveddetle yoğrulmuş ve ucu cennete açılanıdır. Asıl sevginin önemli olanı budur. Hazreti İbrahim bunu anlatıyor adamlara. Putperestlik ekseninde oluşturduğunuz meveddet, bilin ki bu hayatla, dünya hayatıyla kaimdir ve sınırlıdır. Mahşer sabahı bu sevginin sahte olduğunu anlayacaksınız. Üzerini örteceksiniz ama bunu inkar edeceksiniz. Bunu kabul etmeyeceksiniz ama bu yetmeyecek. Bu birbirinizin lanetleşmesine sebep olacaktır. Akıbetiniz ateş olacak ve yardımını umduğunuz varlıkların hiç de size yardım etmeyeceğini, edemeyeceğini orada görmüş ve anlamış olacaksınız diyor Hazreti İbrahim. Altıncı madde olarak benim belirlediğim, birbirlerine sahte sevgilerin sahipleri bu sevgilerini örtecek ve birbirlerine lanet edecektir. Tebliğinde bu argümanı kullanıyor Hazreti İbrahim. Bir yedinci madde. Şimdi hocam, siz nefes alırken, şimdi mesela golf kulübü diye bir kulüp düşünelim. Evet. Ben her zaman yaptığım gibi somutlaştırıyorum ya. Hı hı. Şimdi bu golf kulübünde bir araya gelen insanlar var. Değişik yerlerden kopup gelmişler. Hı hı. Ortak paydaları var. Bir golf kulübünde golf oynuyorlar. Yani evet. Oraya bir üyelikleri var, kartları var, seremonileri var. Herhangi bir kulüp yani. Bir kulüp yani. X kulübü, Y kulübü neyse işte bir yer. Ondan sonra üyelik sistemi ve zamanla kendi aralarında bir takım bağlar oluşuyor. Bu bağlar neticesinde de birbirlerine karşı işte sempati ilişkileri, bu sempati ilerleyerek belki bir arkadaşlığa, dostluğa falan ya da en azından karşılıklı nezaket ilişkisine dönüşüyor. Hı hı. Ama bunlar dışarıda da birbirlerini ortak paydalarından dolayı, o ortak paydalarına taşıdıkları aidiyet ruhundan dolayı, hı hı, aidiyet bilincinden dolayı kollayıp gözetmeye başlıyorlar. Yani bir hemşericilik. Yani kulüpçülük. Kulüpçülük modern biliyorsunuz hemşericiliğin yansımalarından biridir. Orada, hı, da çünkü bir asabiye oluşuyor. Tabii. Yani Kur'ani tabirle. Tabii tabii, çok kesin. Ha, bir asabiye, sosyolojik bir asabiye oluşuyor orada da. Kendi, hı, aralarında bir bağ oluşuyor. Ondan sonra bir muhabbet bağı da oluşuyor. Muhabbet değil mi? Meveddet. Yani sonradan oluşan bir sevgi bağı dediğimiz şeyde karşılıklı söz konusu olabiliyor. Ve birbirini bu kollayıp gözetmeye gidebiliyor. Şimdi evet. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hitap ettiği müşrikler o dönemki kavmi de belli ortak paydalarda bir araya gelmişler. Hı hı. Bu ortak paydalar ne? Ortak tanrılara tapınmak, o ortak tanrılara bazı belki ikramlarda bulunmak, onlarla ilgili bazı seremoniler var, ritüeller var, icat ettikleri günler, bayramlar büyük ihtimal var, törenler, var, yortular, kutsallar falan filan. Şimdi bu ne yapıyor? Kendi aralarında bir aidiyet ruhu oluşturuyor. Ve bu bir yere, bir şeylere, bir tanrıya ya da tanrılara ait olmanın yaşantısı aralarında bir sevgi bağını da oluşturuyor. Bu sosyal bir sevgi. Evet. Sonradan zuhur eden, sonradan gelişen bir sevgi. Bunun ben biraz toplumsal böyle ilişkilerle ortaya çıktığı gibi bir hisse kapıldım sizin tahlillerinizden. Çünkü kadınla erkek de değişik dünyalardan bir araya geliyor, bir sosyal bağ kuruyor. Sosyal bağdan sonra Allah aralarında bir meveddet hasıl ediyor. Hı hı. Muhabbetin ise çok daha bu tahlilden farklı mahiyetleri olabileceği ortaya çıkıyor. Yani meveddetin sosyal paylaşımla, ilişkilerle ilişkiler ağıyla ortaya çıkan bir sempati ilişkisi olduğunu hissediyorum da muhabbeti tam kafamda oturtamadım. Onu belirteyim istedim. Tam yani net oturmuyor yani. Bir şey söyleyeyim bakalım bir işe yarar mı? Mesela habbe, habden geliyor bunun kökü. Evet, tohum. Bu habbe. Tohum. Tohum. Yani bu insanın hamuruna, mayasına konulmuş şey. Hububat işte. Hububat. Hububat nedir? İşte tabii. Bir tahıl ürünü. Tahıl. Tohumlar onlar. Ama habden hububat oluyor yani. Hmm. Yani tohumdan ürüne dönüşüyor. Belli ki muhabbet de işte insanın tohumuna zerk edilmiş, tohumunda bulunan bir sevgi biçimi. Ama bu salt hep ondan ibaret değildir. Bunun içini bilahare muhabbet vesileleriyle değerlerden de oluşturabiliyorsunuz. Bu sonradan da katkılar var bunun içine. Meveddette doğuştan getirilen bir şey yok. Bu mahza sonradan üretiliyor, oluşturuluyor. İşte bunun anlamlı olabilmesi Hazreti İbrahim'in uyarısıyla dünya hayatıyla sınırlı kalabilecek bir mahiyet arz etmemesidir. Bunun eğer bir meveddet düşünün ki bunu mahşer sabahı örtmek zorunda kalacaksanız ve bunun sebebiyle birbirinize lanet okuyacaksanız bunun bir anlamı yok. Peki tıpkı meveddetin müşriklere burada nispet edildiği gibi muhabbetin de mevhi kullanımı var mı örnekleri? İşte var, Hazreti Peygamber amcası müşrik olmasına rağmen ona muhabbet duyuyor. Hayır, kontekst, onlar kendi aralarında bir işte muhabbet geliştirdiler gibi, bu nasıl meveddet müşriklere var. İzafe edildi, tabii, kullanıldı. Tabii. Muhabbetin de var. Olumsuz kullanımı. Tabii hemen söyleyeyim. Lütfen. Mesela şey de söyleyeyim. Bakara suresi 165. ayet. Tamam. Ve minen nâsi men yettehidu min dûnillâhi endâden. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın peşi sıra putlar edinirler. Tamam. Yuhibbûnehum. Onları severler. Kehubbillâhi. Allah'ı sever gibi. Böyle yani sahte bir muhabbet beslerler. Yani doğuştan getirilen değil, bunun işte sonradan katkısı vardır. O da işin zararlı kısmını oluşturuyor. Öylesi de vardır. Ama vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâhi. Oysa gerçekten mümin olanlar Allah sevgisi zirve yapmış olanlardır. Bunları Allah'ı sever gibi sevmeyin. Bir şeyi Allah'ı sever gibi sevmek Kur'an'ın şiddetle reddettiğidir. Hatta zikirde de buna benzer bir şey söylüyor. Yani diyor ki feyda kazaytumus salate fezkurullaha kezikrikum abaikum eveşedde zikra. Yani hacla alakalı bir menasiki anlatıyor. Allah'ı yani babanızı hatırlar gibi Allah'ı hatırlayın. Ama çok daha fazlasını Allah'ın zikrinde birbirinizle olan hatırlamalarınızın çok ötesinde bir mahiyet arz etsin diye. Yani Allah sevgisini ayrı bir yere koyuyor. Mesela diyor ki Tevbe suresinde diyor ki Estağfirullah. Kul in kana abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiretukum ve emvalun iktaraftumuha ve ticaretun tahşevne kesadaha ve mesakinu tardavneha ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi feterabbasu hatta ye'tiyallahu bi emrih vallahu la yehtil kavmel fasikin. Tevbe suresinin 24. ayeti. Evet. De ki eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar ve yok olup gitmesinden korktuğunuz ticaret eşyası ve içinde huzurlu oturduğunuz meskenler, evler, yani nokta nokta, daha ne, her neyse yani. İlahir. Eğer bütün bunların her biri veya hepsi sizin için Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda cihad etmekten, fedakarlık yapmaktan daha çok sevgiliyse, siz bunların her birini veya hepsini Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda fedakarlıktan daha çok seviyorsanız eğer, feterabbasu hatta yetiyallahu bi emrihi. O zaman Allah'ın emrini getirmesini bekleyin ki Kur'an'a göre Allah'ın emrinin gelmesi azap kararının gelmesi demektir. Dolayısıyla böyle meselenin olumsuz tarafları var, olumlu tarafları da var. Mesela kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Evet. Bu da Ali İmran suresinin 29. ayeti olacak. Eğer Allah'ı seviyorsanız. Siz gerçekten al 31. ayet Ali İmran suresinin. Siz eğer gerçekten Allah'a muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Hı-hı. Yani böyle muhabbetle meveddet arasında böyle bir ilişki. Doğuştan getirilme, sonradan kazanılma. Hı-hı. Bütünüyle doğuştan getirilme anlamında muhabbeti, sonradan bütünüyle sonradan kazanılma anlamında meveddeti bir ayrım olarak ortaya koyarız. Meveddeti kendi içinde ikiye ayırırız. Meveddet eğer dünya hayatıyla sınırlı ve kaim ise ahirette inkar edilecek, örtülecek ve lanete konu edinilecekse bu insanın felaketinin habercisidir. Yok eğer hep Meryem suresi 96. ayette okuduğumuz gibi innellezine amenu ve amilus salihati seyecalu lehumur rahmanu vudda, eğer iman edip salih amel sahibi olursanız Allah sizin için işte meveddet yaratacaktır. İşte bu içini doğru değerlerin ürettiği bir sevgi bağı manasına gelir ve hiç kuşkusuz bu iman ve salih amelin sonucunda bir ödül olarak, aslında bu bir dünyevi ödüldür de, bir ödül olarak insana verilmişse mahşerde de inşallah cennet nimetleriyle taçlanmanın vesilesi olacaktır. Böyle bir ayrımı Hazreti İbrahim'in tebliğ ilkelerinde görüyoruz diyebiliriz. Altıncı madde olarak bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz, evet. Hocam 7 ve 8'e zikredelim, ona göre toparlayalım. Tamam. İnşallah. 7. madde olarak belirlediğim, Hazreti İbrahim diyor ki kavmine, mesela فَاِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ şey de diyor, şu Ara suresinde. Evet. Siz ve atalarınız neye tapıyordunuz soruyor. Onu okuyacağız orayı, şu Ara suresi 69, 104. ayetler müstakil. Onun arasında diyor ki فَاِنَّهُمْ onlar, o taptığınız varlıklar عَدُوُّ لِي benim düşmanımdır. Onlara düşmanlığını ilan ediyor. İlla Rabbel Alemin, alemlerin Rabbi hariç geri tapındığınız her ne varsa onlar benim düşmanımdır. Hazreti İbrahim tebliğinde putlardan uzak olduğunu ilan ediyor. Düşmanlığını netleştiriyor. Netleştiriyor. Evet. Bu burada tavrını ortaya koyuyor. Aynen Kafirun suresinde olduğu gibi. Yani öyle kimse yani flu görünmeyecek. Evet. Yani böyle safını belli edecek yani. Evet. Düşmanlığını deklare ediyor. Net deklare safları ediyor. Ayırıyor. Tabii tabii. Fe innehum aduvvun li illa rabbel alemin. Alemlerin Rabbi hariç ben evet. onların hepsine düşmanım diyor. Zaten yani öyle arada derede yok. Dediğiniz gibi belirsiz, renksiz duralım. Aman araziyi koklayalım filan böyle bir şey yok. Net. Ya bu Kur'ani öğretilerde bu hiç evet. makes bulmaz. Hı-hı. Mesela Mümtehine suresinde diyor ki Hazreti İbrahim izgalu li kavmihim. Hani kavimlerine demişler hem Hazreti İbrahim hem onunla birlikte iman etmiş olanlar o inkarcılara, putperestlere, müşriklere demişler ki inna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Biz sizden de Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklardan da beriyiz, uzağız. Hiç, hani Hazreti Peygamber'e Kalem suresinde beyan edildiği gibi veddu lev tudhinu feyudhinune. İstiyorlar ki sen onlara yalakalık yapasın, onlar da sana yağdanlık yapsınlar. Taviz koparmaya gayret ediyorlar. Yok, Risalette öğretiler nettir, duruş berraktır. Berraktır. Böyle kalkıp evet. da böyle alaca bulaca gri duruşlar ortaya konulması. İtikat bu. Yani safın netleştirme var. Yani itikat denen şey böyle istisna kaldırmaz. Yani biraz %95'ini kabul edelim, %5'i şimdilik dursun. Yok. O %5'i %100'ünü karşılar yani. Benim çok sık kullandığım cümlelerden biridir. İstisnalar kaidelerin mezarlıklarıdır. Evet. Yani çoğu kere kaidelerin ölümü hep istisnalardan geçer. Geliyor evet. İstisnalar kaideleşiyor. Evet. Ondan aynen. sonra kural. İstisna kaideler mezara gider. Aynen öyle. Çok doğru bir tespit. Evet. Harika bir tespit. Evet. Yani istisnaya dikkat çekerken kuralı unutturma hastalığı vardır yani. Evet. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bu noktada bir ayeti daha hatırlatayım. 6 ve 7 şey 7 ve 8'i de birleştirmiş olayım. Çünkü 8. maddede söyleyeceğim Zuhruf suresinin efendim 28. ayetidir. Ama 3 ayet var bu Zuhruf suresinde Hazreti İbrahim'le ilişkili bu bağlamda söyleyebileceğim. 26, 27, 28. Diyor ki Hazreti İbrahim. Ve izkale İbrahim'i li ebihi ve kavmihi. İbrahim babasına da kavmine de demişti ki inneni beraun mimma ta'budun. Ben sizin tapındığınız şeylerden beriyim, uzağım. Hiç benden öyle yalakalık beklemeyin. Hiç durumu idare etmek için sizin gibi yalandan eğilmem ben diyor. Beriyim. İlla ancak ben kime kulluk yaparım? Ellezî fatarani. Beni kim yoktan var ettiyse ona. Duruşunu, safını belli etmek. Ben beni yoktan var edene kulluk yaparım. Fe innehu, zaten o da seyehdini, bana yolumu gösterir. Benim duruşum Allah'tan yanadır ve Allah'tan yana duruşumda Rabbim beni hidayete çaresiz bırakmayacaktır. Evet. Zaten Ankebut suresi 69. ayet bunu beyan ediyordu. Gene Ankebut suresinde başka bir ayet var. Yani inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime gidiyorum diyor. Allah'a gitmek. Hicret ediyorum Allah'a. Evet, evet. Kale inni muhacirun ila rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum ifadesi de vardır. O okuduğumuz, baştan beri okuduğumuz ayetlerin hemen peşinden geliyor 26. ayeti. Biz 25. ayet okuduk. Ve kale inni muhacirun ila rabbi. Rabbe hicret etmek diye bir İbrahimi tabir vardır. Onu beyan edelim. Burada da illellezî fetarani. Ben sadece beni yoktan var eden o kudrete efendim ibadet ederim. Ona kulluk yaparım. Fe innehu seyehdini. Zaten o da beni çaresizliğe terk etmez. Bana yolumu mutlaka gösterecektir diyor. Bu Hazreti İbrahim'in tevhid duruşudur. Çok güzel. Yani hicreti Allah'a olanın hicri ve hicranı olmaz. Olmaz. Evet, aynen öyle. Hicreti. Onun için mesela Kur'an'a hicret kavramını zihinlere yerleştirmek, Kur'an'dan hicreti semtimize dahi uğratmamak tabii durumundayız. Yani Allah'a hicretin Allah'a olursa mehcur kalmazsın. Kalmazsın. Yalnızlığa terk etmez seni Allah-u Teala. Ve Hazreti İbrahim bütün bu öğretilerini, tevhid merkezli bu öğretilerini 8. madde olarak beyan edeyim. Zuhruf 28. ayette sadece ona ait harika bir ifadeyle beyan edelim. Ve cealeha, İbrahim bu duruşunu, bu söylemini, bu akidesini, bu tevhid efendim algısını yapmış, kılmış. Kelimeten bakiyeten fi akibihi. Kendisinden sonra gelen herkese baki bir söylem haline getirmiştir. İşte İbrahim tevhidin babasıdır sözümüz buradan geliyor. Ve cealeha kelimeten bakiyeten fi akibihi. İbrahim bu söylemi kendisinden sonra gelenlere baki bir kelam, baki bir söylem olarak bırakmıştır. Takip ki, edeceklere, edenlere. Evet. Artık fi akibihi, kendisinden sonra kim geliyorsa artık bunun istisnası yok. Öyle önceki peygamberler kavmine gelmişti. Hı hı. Onlarınki yöreseldi, bizimki evrenseldi. Falan. Bu ayrım çok sakat bir ayrım. Evet, böyle bir ayrım yok. Fi akibihi, sen ondan sonra kim geliyorsa hepsine baki, kalıcı bir söylem, bir metot, bir prensip kelime bırakmış ki leallehum yerci'un, insanlar hakka ve hakikate dönsünler. Yani Allah'a ricat etsinler, Allah'ın farkına varsınlar. Böyle bir söylem grubu 8 maddelik İbrahimi tebliğ metotları diye beyan etmeye gayret ettiğim, özetlemeye gayret ettiğim ifadeler var. Eyvallah hocam. Bunun peşi sıra ne oldu? Kavminin ona cevapları var. Onun üzerinde çok durmayacağım. Yani başlık olarak çok durmayacağım. Çünkü o bağlamlarda bunları detaylı gelecek. Surelerde çalışırken gelecek zaten. Gelecek. Onlar orada çalışacak. Onlar da yani bir cümleyle söyleyeyim. Kavminin فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ. Kavminin cevabı ona şu olmuş. اِلَّا اَنْ قَالُوا. Şunu demişler ki اُقْتُلُوهُ اَوْحَرِّقُوهُ. Bunu yakın yahut yani öldürün, öldürün ya da yakın. Teklif ikili. O ikili teklif Enbiya suresinde قَالُ حَرِّقُوهُ. Onu yakına dönüşmüş. Yani ikili teklif teke indirilmiş. Yakmaya dönüştürülmüş. Yani öldürmek de yakmak da zaten aslında ne neticede yakın, yakılan ölüyor yani. Aynı şey güya ev edatıyla güya mesela bir seçenek sunuyorlar ama seçeneğin biri öbüründen beter yani. Öldürmek, yakmak. Harrikuhu, onu yakın. Vensuru alihetekum. İlahlarınıza böylece yardım edin diyor. Yani bunu yakarsanız ilahlarınıza yardım etmiş olursunuz. Öyle diyorlar. Hatta bunun için galibnu lehu bunyanen. bunun yakılması için özel bir yer yapın. Fe'elguhu fil cahim. Sonra da onu dünyanın cehennemine at. Diye böyle Saffat suresi 97. ayette böyle geliyor ama o bağlamları teker teker inceleyeceğiz. İnşallah orada çünkü konuşacak çok önemli şeyler var. Evet. Kazip cennetler, cehennemler meselesi zihnimde çağrışıyor. Onları konuşacağız. İnşallah. Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zahmet verdik size yine. Lütfen hakkınızı helal edin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet aziz dostlar bugünlük bu kadar. Elimizden gelen dilimizin döndüğünce ifade etmeye çalıştığımız bunlar size emanet ediyoruz. Tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Thank you.